Babia, słuchaj, niestety, ale musimy się rozdzielić. To jest bardzo zła rzecz, bo wiesz, co się dzieje w wszystkich filmach, ojojach, ale jebać to. Musimy go zrobić, bo jednak, nie wiem, czy wiesz, ale ja mam lepszy węch i wyczułam tutaj rękę ja zabitego. Coś mi tutaj śmierdzi.